जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार की आवाज ना कर तो आएगी चालू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैला बेन पारायण करेंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेयः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुष्णुषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया परत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जय श्री कृष्ण। चार भक्तों की बात परमात्मा कर रहे हैं और हमने इस बात को यहाँ छोड़ा था कि चार प्रकार के भक्तों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा विरही भक्त के बारे में भी बात करनी है तो उसका अनुसंधान करने से पहले अभी शुरू हुए नवरात्रि पर्व की सभी को मंगल शुभेच्छाएं। नवरात्रि के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। दिलीप भाई ने आगे से ही एडवांस में ग्रुप में क्लिप भेज दी है। गत साल हमने जो चर्चा करी थी तो आप उसमें से भी सुन सकते हैं, और नहीं तो वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, आती रहेगी, तो ज़्यादा कुछ उसके बारे में कहना ज़रूरी उचित नहीं समझता हूँ। भगवत गीता के तीन हिस्से जैसे हैं कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इसी तरह नवरात्रि के नौ दिन भी तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है शक्ति की आराधना, दूसरा है भक्ति और तीसरा है ज्ञान। कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो पहले तीन दिन जो है माँ काली की आराधना हम करते हैं। माँ काली शक्ति का प्रतीक है, और हमारे मनुष्य के जीवन में, हमारे आजकल के जीवन के साथ यदि उसको हम रिलेट करें तो माँ काली की आराधना हमें शक्ति प्रदान करती है जीवन में जो भी हम कम कर पाते हैं, जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, ये सारा पुरुषार्थ इस शक्ति की बदौलत होता है। और इस शक्ति की आराधना करने से जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें बल मिलता है। मात्र इस शक्ति से काम नहीं चलता, अदरवाइज वी विल बिकम एब्सोल्युटली मटेरियलिस्टिक। यदि हमारे पास मात्र शक्ति ही आती रहे, बलशाली हो जाएंगे, शक्ति भी मिलेगी, पुरुषार्थ करने का जुस्सा जूम भी बढ़ेगा, लेकिन वो जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से जो कमाई हुई संपत्ति है, वह संपत्ति हमें सच्चा सुख प्रदान नहीं करती, क्योंकि वो जो संपत्ति हम अर्जित करते हैं, वह संपत्ति भी पुण्यशाली होनी चाहिए, हमें सुख शांति देने वाली संपत्ति होनी चाहिए। और इसलिए माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। माँ लक्ष्मी हमें धन जरूर देती हैं, लेकिन लक्ष्मी समृद्धि संस्कार के साथ देती है। जो धन हमारे घर में आता है, लक्ष्मी जी का हमारे घर में जो निवास होता है, वो संस्कार के साथ होता है। और श्री सूक्तम में आपको मालूम होगा कि लक्ष्मी जी का आह्वान भी करते हैं, लक्ष्मी अनपगामिनी। अनपगामिनी यानी कि जो एक बार आई तो वापस न जाए, हमारे यहाँ स्थिर रहे, ऐसे स्थिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। नॉट ओनली दैट, कोई भी संस्कारी गृहिणी को यदि आपने घर पे आमंत्रित किया तो वो ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए किटी पार्टी रखी है, कुछ रखा है, कोई प्रसंग है, हल्दी कुंकू का प्रसंग है, इसमें यदि किसी संस्कारी महिला को आपने आमंत्रित किया तो आएगी आपके यहाँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। लेकिन जैसे शाम की वेला हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, संध्या हो जाती है, तो वो अपने घर वापस लौटने के लिए लालायित होती है कि नहीं नहीं घर पे बच्चे हैं, वो भी अभी आ जाएंगे, उनके लिए भी सब ये प्रबंध करना है, करके करके कुछ भी बहाने बनाकर वो निकल जाती है। इसी तरह यदि हम माँ लक्ष्मी की ही आराधना करें मात्र, तो ये संस्कारी महिला की तरह ही है, वो भी गृहिणी की तरह ही है, हमारे गृहस्थ के घर में ही हमने उनको इनवाइट किया है, बड़े भाव से इनवाइट किया है, आती है, लेकिन वो अनपगामिनी नहीं होती, आने के बाद वापस नहीं जाएगी, ऐसे लक्ष्मी नहीं आती। तो ऐसे लक्ष्मी के लिए क्या करना होगा बुलाने के लिए? चिकलित वसमे गृहे। चिकलित जो है वो लक्ष्मी जी का बेटा है। तो हम आराधना करते हैं माँ लक्ष्मी की कि माँ लक्ष्मी जब आप हमारे घर आओ तो सहकुटुंब आओ, नारायण को साथ में लेकर आओ और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आओ। यदि ये गृहिणी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारे घर आती है, फिर उसको कोई चिंता नहीं है। फिर आप उनको बोलो कि हम आपको एक अलग बेडरूम दे देंगे, हमारे यहाँ रुक जाओ, रुक जाएंगी 8 दिन, यदि एनवायरमेंट आपको अच्छा लगे उनको तो। इसी तरह माँ लक्ष्मी की जब भी हम आराधना करते हैं तो मात्र लक्ष्मी को ही नहीं, नारायण को साथ में बुलाएं, सहकुटुंब लक्ष्मी जी को आने का आह्वान करें, ताकि वो जो लक्ष्मी हमारे यहाँ आती है वो संस्कार के साथ आती है, वो संस्कारी महिला के रूप में आती है। और ये अनपगामिनी लक्ष्मी जो है, ये हमें समृद्धि के साथ सुख और शांति प्रदान करती है। तो ये लक्ष्मी की पूजा है बीच के 3 दिन, और अंतिम 3 दिन जो है वो माँ सरस्वती की पूजा है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, हमें मालूम है, बुद्धि प्रदाम शारदाम, बराबर। तो शारदा में बुद्धि प्रदान करती है, और खास करके हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले अभ्यासु लोगों के लिए, साध्यायों के लिए, स्वाध्यायों के लिए माँ सरस्वती का वरदान हमें बहुत आशीर्वाद रूप होता है, तो इसलिए हम माँ सरस्वती की भी आराधना करते हैं त्याग की, ताकि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में उनकी सहायता मिले। और तो शक्ति की आराधना, समृद्धि की आराधना लक्ष्मी जी के रूप में, और फिर बाद में ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना, और ये सब होने के बाद हमारे जीवन में जब भी हमारे सारे अंदर के षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष वगैरह, उसके पर जब हमारा विजय हम पा लेते हैं ये सब आने के बाद, तो फिर दशहरा का जो विजयोत्सव करते हैं, विजयादशमी जो हम मनाते हैं, वो सार्थक हो जाएगी। तो नवरात्रि का पुण्य बहुत पर्व बड़ा पुण्यशाली है, इन सब की हम आराधना करके हम हमारे गृहस्थ जीवन को धन्य बनाएं, ऐसे शुभकामना के साथ आज के विषय में प्रवेश करते हैं। हम तीन प्रकार के भक्तों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु, और उनमें हमारे शास्त्रों से यदि हम रेफरेंस ले तो अर्थार्थी में हमने ध्रुव जी का एग्जाम्पल देखा, अर्थ में हमने गजेंद्र का उदाहरण देखा, और जिज्ञासु भक्त में हमें उद्धव जी का उदाहरण मिलता है। भगवान ने भगवद गीता में उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जिज्ञासु भक्त होते हैं और इनके मन में यह भाव पैदा होता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वो जानने की जिनको जिज्ञासा है वह जिज्ञासु भक्त होते हैं। और उसके बाद में भगवान ज्ञानी भक्त की सराहना कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त को सभी जगह पर परमात्मा ही दिखते हैं और ये ज्ञानी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है, इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है यथा व्रज गोपिका नाम, प्रेम परमात्मा के प्रति, प्रेम परमात्मा के प्रति लगाओ गोपियों की तरह होना चाहिए, क्योंकि गोपियों ने अपने सुख की कभी परवाह नहीं करी है, प्रियतम भगवान का सुख ही उन्हें चाहिए था हमेशा के लिए, और परमात्मा की सुविधा में ही, परमात्मा के सुख में ही गोपियों को सुख मिलता था, आराध्य को सुख मिले वही। तो और ये सब में भक्ति जो है वो अनन्य भाव से करनी है, अर्थार्थी भक्त जो अर्थ के उपार्जन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, हम यदि परमात्मा के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो जैसे अभी अब मैंने आपको बताया कि संस्कार के साथ जो लक्ष्मी आती है वह लक्ष्मी हमें सुख और संपत्ति शांति प्रदान करती है, मात्र अर्थोपार्जना के लिए परमात्मा के अलावा और कोई साधन भी पुरुषार्थ के जुटाते हैं उससे धन प्राप्त होगा, अर्थ मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे और भगवान में प्रेम जागृत नहीं होगा। तो बाकी के सोर्सेस भी जो है वो दुख दूर करने के लिए है, फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र की जो हमने बात करी, ध्रुव जी की जो बात करी, ध्रुव अर्थार्थी भक्त थे, उनको माता के सॉरी पिता की गोदी में बैठने की उनकी चाह थी, बस उसके लिए उनको परमात्मा की शरण चाहिए थी, तो उनका लक्ष्य था शुरुआत में पिता की गोद, उसके बाद में फिर बाद में नारद जी मिले, सक्षम गुरु मिले, तो परमात्मा में रुचि हुई और फिर तो परमात्मा प्रकट हुए और ध्रुव जी को अचल पद का वरदान दिया। हमने गजेंद्र की बात देखी, वहां भी गजेंद्र ने हाथी ने पहले तो अपने जो हथनिया थी और भी हाथी वहां खड़े थे, अपने साथी संगी जो भी वहां खड़े थे तालाब के किनारे, उन सब की ओर दृष्टि करी, उन सब की ओर देखा, उन सबको पुकारा, कोई मदद में नहीं आया, और अंतिम में ईश्वर से भगवान की प्रार्थना करी गजेंद्र स्तुति। वैसा ही एक आर्त भक्त महाभारत में द्रौपदी का है। वस्त्रहरण के समय पर द्रौपदी ने कौरव सभा के बुजुर्गों की ओर पहले देखा, भीष्म पितामह की ओर देखा, गुरु द्रोण की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, अपने पांच पतिराज जो सामने नीचे मुंडी करके बैठे थे वो तो कुछ काम के नहीं थे, कोई द्रौपदी को बचा नहीं सके। अपने आप भी पुरुषार्थ किया अपने वस्त्र को पकड़ के रखने की, लेकिन दुशासन की शक्ति के सामने अपनी शक्ति जब कम पड़ी तभी सब छोड़ दिया, ऊपर हाथ करके जब कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण वसन बनकर आ गए, वस्त्र बनकर आ गए। लेकिन ये आर्त भक्त में सबसे अनूठे भक्त जो है, अनूठी भक्त जो है उत्तरा है, कि जब भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और पांडवों के वंश का निकंदन निकालने के लिए परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में पड़ रहे थे उसको मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र चलाया और अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने का कैसे वो पता नहीं था, तो भगवान कृष्ण को ही उत्तरा ने याद किया और किसी की मदद नहीं मांगी। जैसे पता चला कि कुछ इतना बड़ा संकट अपने ऊपर आ रहा है तो उत्तरा ने मात्र परमात्मा का स्मरण किया, जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को हटाया था। तो ये आर्तभक्त है। तो आर्तभक्तों में गजेंद्र द्रौपदी का एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन उत्तरा जो है ये आर्तभक्तों में श्रेष्ठ है। और ज्ञानी भक्तों में गोपियां हैं व्रज की, क्योंकि वह भगवान को ही चाहती थी। एक पिता के चार लड़के थे, बच्चे थे, और पिता हमेशा ऑफिस से जब आते थे तो इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाते थे। हमारे शास्त्रों में कहा है कि गृहस्थ का ये राधर गृहस्थी का ये नियम है कि जब ये गृहस्थ पुरुष घर पर शाम को घर लौटता है वापस अपने काम धंधे से, तभी घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कुछ भी हो, छोटा मोटा, एज ए सिंबल ऑफ योर लव, कि भाई चलो घर वालों को हमने याद रखा है, उनकी याद है हमारे साथ, सीधे दौड़े घर नहीं चले आए, कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाते हैं, फिर फल हो, मिठाई हो, कुछ भी हो, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये पिता, उनके चार बच्चे थे, तो शाम को जब ऑफिस से घर आ रहे थे तो उस दिन थोड़ा उनका मूड हो गया तो चॉकलेट, बड़ी बड़ी चार चॉकलेट लेकर आए। तो इनमें से एक बच्चा सीधा दौड़ा और पिताजी से चॉकलेट मांग ली, पिताजी मुझे दे दो। तो पिताजी ने उसको चॉकलेट दे दी। दूसरा बच्चा रोने लगा, मुझे भी चाहिए। तो पिताजी ने उसको भी चॉकलेट दे दी। तीसरा बच्चा पिता के हाथ के सामने टकटकी लगाकर देख रहा है कि क्या है पिताजी के पास, क्या दे रहे हैं अपने बंधुओं को, लेकिन न तो मांगता है न तो रोता है, लेकिन मात्र पिता की ओर देखता रहता है। और जो चौथा बच्चा है वह अपने खेल में मशगूल है। पिताजी आए हैं, जय श्री कृष्ण किया, लेकिन वापस वो अपने खेल में लग गया। अब इनमें जो पहला जो गया पिताजी के पास दौड़कर, जिसने चॉकलेट मांग के ले ली, वो अर्थार्थी भक्त। उसके बाद में जिसने रोकर चॉकलेट ली, वो आर्त भक्त। तीसरा, पिताजी क्या लाए हैं वो जानने की इच्छा प्रदर्शित की और उसको भी चॉकलेट पिता ने दी, वो जिज्ञासु भक्त। और चौथा, पिताजी को मात्र जय श्री कृष्ण किया, ही जस्ट वॉन्टेड टू ग्रीट पिताजी। पिताजी चॉकलेट लाए इसलिए जय श्री कृष्ण नहीं करना है, पिताजी को वैसे ही जय श्री कृष्ण करना है और वो अपने खेल में मस्त है। तो फिर पिताजी ने उसको बुलाकर चॉकलेट दी, ले बेटा ये तेरे लिए भी लाया, अभी है तो पिता, चारों बच्चों के लिए चॉकलेट लाए थे, सबको देना है, लेकिन हमें ये तय करना है कि हम अर्थार्थी बनेंगे, आर्त बनेंगे, जिज्ञासु बनेंगे या तो ज्ञानी बनेंगे। चौथा जो था ज्ञानी था, उसको मालूम है कि पिताजी सबके लिए लाए हैं, सबको दे रहे हैं, तो मुझे भी मिलने वाला है। पिताजी कभी किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। और ये श्रद्धा जिसकी परमात्मा में है, हमारे परम पिता परमात्मा मेरे लिए भी चॉकलेट लाए हैं, मुझे देंगे, जरूर देंगे, तो परमात्मा इन सबको देते हैं, अर्थार्थी को भी देते हैं, अर्थ को भी देते हैं, जिज्ञास को भी देते हैं, ज्ञानी को भी देते हैं। इसमें ये ज्ञानी भक्त थोड़ा विशेष है, उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में 17वें श्लोक में बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए, जैसी व्रज की गोपिकाएं हैं, उनको मात्र कृष्ण में ही रस है, दे आर इंटरेस्टेड इन कृष्ण। अभी ये जो गोपियां हैं, उनमें जो एक सबसे अनूठा नाम जो हमारे मन में आता है वो है राधा जी। राधा जी प्रेम का शिखर है क्या, और कैसा प्रेम, संपूर्ण समर्पण, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं, मात्र प्रेम ही करना है परमात्मा से। और ऐसा ज्ञानी भक्त राधा जी की तरह जब परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा में ही खो जाता है, तब क्या होता है कि जो जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वही आप भी बन जाते हैं, परमात्मा के साथ हम घुल मिल जाते हैं, और फिर वो जो द्वैत है वो निकल जाता है, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, जिसको हम अद्वैत कहते हैं। और ये अद्वैत की कक्षा ज्ञानी भक्त की होती है। एक छोटी सी रचना आपको सुनाता हूं, दो ही लाइन है, पंडित संजीव अभ्यंकर की गाई हुई है, थोड़ी शास्त्रीय पद्धति में है बट अनूठी है, शब्दों की ओर गौर करना बस। आज थोड़ा स्वीट डिशेस परोसने का ही मूड है, लास्ट टाइम एक स्वीट डिश परोसी थी, आप में से कई साध्यायों का अच्छा प्रतिसाद भी मिला था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये फिल्मी गाने बजाता हूं तो आप अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे, कहां तक आपको जमेगा, भगवद गीता में फिल्मी गाने, ये सब जो ख्यालात होते हैं, लेकिन आप लोगों ने अप्रिशिएट किया तो थोड़ी और हिम्मत आई है, तो एक दो और स्वीट डिशेस आज परोसने का इरादा है। तो एक पहले संजीव अभ्यंकर जी की आवाज में एक शास्त्रीय रचना है, लेकिन अनूठी, जरा उसको गौर से सुन लीजिए बस, मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। राग सारंग चल रहा है फॉर दोज़ हू आर इंटरेस्टेड। सखी श्यामा श्याम श्याम जपत श्यामा श्याम भजे सखी श्यामा श्याम श्याम सखी श्यामा श्याम श्याम जपत श्यामा श्याम भई श्यामा यानी राधा जी। सखी श्यामा श्याम श्याम जपत श्यामा श्याम भई, बस अभी सुनिए। श्याम जपत श्यामा श्याम भई सखी श्यामा श्याम श्याम जपत श्यामा श्याम भई अपने सखीण संकोचत श्यामा का गई। अभी श्याम अपनी सखियों से पूछते हैं कि श्यामा कहाँ गई। अपने सखियों से पूछत श्यामा कहाँ गई सखी रे श्याम श्याम जपत श्यामा श्याम गई ब्रजे बीतन में ढूंढत फिरत ब्रज। अभी कान्हा ढूंढ रहे हैं श्यामा को, श्यामा को ढूंढ रहे हैं ब्रज बीतन में। बीतन में ढूंढत फिरत बोलत रारे रारे बोलत श्याम जपत श्याम श्याम भई Ah पीता में ढूंढत फिरत बोलत रारे रारे बोलत रारे बोलत रारे रारे बोलत रारे रारे सकिर शाम सकिर शाम सकिर शाम शाम जब सकेरे श्यामा श्याम श्याम जपत श्यामा श्याम भई। ये ज्ञानी भक्त है। श्याम का जाप करते करते स्वयं श्याम बन जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं और फिर श्याम स्वयं ढूंढते हैं कि श्यामा कहाँ गई और फिर राधे राधे पुकार उठते हैं। भक्त को परमात्मा की जितनी जरूर है उससे ज्यादा जरूरत परमात्मा को भक्त की है और इसलिए परमात्मा ज्ञानी भक्त का गौरव कर रहे हैं। खाली भक्ति हो न ज्ञान न हो तो वेवला वेड़ा थी जाए। न भगवान ने वेवलो भक्त न जो तो भगवान ज्ञानी भक्त। खाली ज्ञान होगा तो शुष्क हो जाएगा, मिठास नहीं रहेगी, रस नहीं रहेगा। तो जब भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में मिलते हैं और इसलिए भगवान बार बार भगवद गीता में ज्ञानी भक्त की महिमा कर रहे हैं। अगले श्लोक में भी यही बात आने वाली है, 17वें श्लोक में। एनीवे, तो ये ज्ञानी भक्त की बात हुई। हम सब इस तरीके से परमात्मा के ज्ञानी भक्त बनने की कोशिश करें, प्रयास करें। हम ये अध्ययन भगवत गीता का कर ही इसलिए रहे कि ज्ञानी भक्त बने, ये ज्ञान का अर्जन करना है। सखी रे श्यामा श्याम श्याम जपत श्यामा श्याम भई। चलिए अभी एक बात और करनी है, क्योंकि संजीव अभ्यंकर जी का जिक्र हुआ तो अनायास उनके गुरु जी की आठवण भी आ गई, उनकी याद भी आ गई। और ये पंडित संजीव अभ्यंकर के गुरु और कोई नहीं, पंडित जसराज जी। कृष्ण भक्ति के पद जसराज जी ने जिस अनूठे ढंग से गाए हैं कुछ बेनमून है। एक सूरदास का एक पद आपके सामने पेश करना है जसराज जी की आवाज में। जसराज जी के बारे में एक बात आपसे मैं कह दूं, वैसे तो हम सब उनके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे बड़े जाने माने सिद्ध गायक हैं। मैं तो कहता हूं कि स्वर्ग से कोई भूला पड़ा गंधर्व पृथ्वी पर आ गया था और वापस चला गया। पंडित जसराज जी कृष्ण भक्ति के पद सीखने के लिए पुष्टि मार्ग के एक बड़े संत है श्याम मनोहर लाल जी, जो जूहू विले पार्ले में रहते हैं। एक टू बेडरूम का उनका फ्लैट है, कोई बड़ा तामझाम नहीं है, न तो उनकी कोई हवेली है, न तो और कुछ है, कोई आश्रम है, कुछ नहीं। लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी है और बहुत बड़े सदे हुए वैष्णव है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये कहीं और से सुनी हुई बातें नहीं है, दिस इज वन टू वन डायरेक्ट एक्सपीरियंस मैं आपसे कह रहा हूं। पंडित जसराज जी श्याम मनोहर लाल जी के इतने बड़े भक्त थे कि श्याम मनोहर जी जब भी उनके सामने आते थे तो जसराज जी मात्र नमस्कार नहीं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। यू कैन इमेजिन कि जसराज जी के कक्षा के व्यक्ति जब पूरे झुककर जमीन पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे वो व्यक्ति कितनी महान होगी। और पंडित जसराज जी ने ये सारे कृष्ण भक्ति के जो सूरदास के वगैरह जो पद हैं वह उनसे सीखा है। और श्याम मनोहर लाल जी स्वयं बहुत अच्छा जल तरंग बजाते हैं जो मैंने सुना है, करीबी से सुना है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी कजिन है मामा की बेटी, उसको जहां ब्याही गई है उस फैमिली जो मकान ऑन कर रही है उनके श्याम मनोहर लाल जी टेनेंट है, यानी कि उनके घर में उनके फ्लैट में श्याम मनोहर लाल जी एज ए टेनेंट वहां रहते हैं। तो इसलिए इनकी वजह से कई कई बार श्याम मनोहर लाल जी को वंदन करने का मौका मिला है। एक प्रसंग में और आप सब कहूंगा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। एक बार पंडित जसराज जी का कहीं कार्यक्रम था, शायद भाईदास में होगा या पता नहीं, जसराज जी की इच्छा थी कि उस दिन श्याम मनोहर लाल जी उनके कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसलिए वह उनको स्वयं वहां लेने के लिए आए उनके घर पे, जो फ्लैट में वो रहते थे वहां आए। तो जो समय तय किया था उस समय पे श्याम मनोहर लाल जी तो तैयार ही थे, बिकॉज ही वॉज वेरी पंक्चुअल, समय के बड़े पंक्चुअल है वो। तो जैसे पता चला कि जसराज जी की गाड़ी नीचे आई है तो फौरन अपनी चाकड़ी पहनकर नीचे आ गए, और जैसे ही श्याम मनोहर लाल जी कंपाउंड में आए, नीचे बिल्डिंग के कंपाउंड में आए हैं नीचे उतरकर, जसराज जी अपने गाड़ी से उतरकर वहां घर की फर्श पे नहीं, ऑडिटोरियम की जाजम पे नहीं, उस बिल्डिंग के कंपाउंड के फर्श के ऊपर जो उबड़ खबड़ फर्श थी उसके ऊपर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका वो अभिवादन करते हैं। ये महानता है उनकी। गायक तो थे ही लेकिन एक इंसान के तौर पर और अपने कृष्ण के प्रति जिनको लगाव है उनके प्रति उनका कितना लगाव था, और कृष्ण के लिए सीखने के लिए पद सीखने के लिए जसराज जी तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शनम, जसराज जी ने उसको आत्मसात करके दिखाया। फिर दोनों गए जसराज जी की गाड़ी में साथ में। तो ये श्याम मनोहर लाल जी के महानता, ज्ञान की कक्षा, और जसराज जी की महानता कि अपने गुरु के प्रति उनका सद्भाव। जसराज जी की गाई हुई एक रचना, सूरदास जी का एक बड़ा अनूठा पद है, ये मैं आज आपके सामने, विरही भक्त कैसा होता है, उसकी मनोदशा क्या होती है वो बताने के लिए आपके सामने पेश कर रहा हूं। 10 मिनट का है जिसमें अक्रूर जी कान्हा को लेकर मथुरा चले जाते हैं और कान्हा फिर लौट के कभी व्रज नहीं आए, तो व्रज में रहे उनके जो सखा वगैरह थे उनको लगा कि अभी तो कान्हा बड़ा हो गया, राजा हो गया। इसका एक जिक्र मैंने नंदोत्सव के हमारे कार्यक्रम में किया था यदि आपको याद होगा तो। यदि हम बड़े हो गए मान लीजिए और फिर हमारा बचपन का दोस्त कोई दोस्त आकर हमें बड़े मान सम्मान के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करे तो कैसा लगेगा? हाउ विल यू फील? मानो कि मेरा नाम भास्कर है, मेरे बचपन के एक दो दोस्त हैं, एक ही बचाया अभी तो, कि जो मुझे भास्करिया कहकर पुकारता है। अभी उसमें जो मिठास है, उसमें जो आत्मीयता है, वह यदि कोई मुझे आकर कहे भास्कर राय तुम केम छो, वो यदि वो भी वो स्कूल फ्रेंड हो, कितना एम्बेरसिंग लगता है, कितना ये लगता है। ये मिठास, ये बचपन की मित्रों की मिठास, और ये विरह का जो भाव है, ये जसराज जी ने इसमें श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल को आईबो छोड़ दियो, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आईबो छोड़ दियो। कृष्ण मथुरा चले गए, वहां कंस को मारकर राजा तो नहीं बने, उग्रसेन को राज्य दे दिया था, लेकिन वह बड़े महल में रह रहे थे, बड़े तामझाम से रह रहे थे। और तभी ये जो गोपाल जो ग्वाल बाल हैं, गोपियों की तो हालत अलग थी ही, वो हमने देखा अभी क्या थी गोपियों की हाल। वो ग्वालों की जो हालत थी, ग्वाल बालों की जो उनके साथ खेलते थे, गिली डंडा खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे यमुना के तट पर, इन ग्वालों की हालत क्या थी? श्री फिर कृष्ण चले गए, वापस तो कभी आए नहीं। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से आईबो छोड़ दियो। सुनिए इस पद को जसराज जी के कंठ में। आज मिठाई ही परोसने का इरादा है तो थोड़ा समय ज्यादा लूंगा, वो भी मैं आपसे अनुमति ले लेता हूं, क्योंकि वापस ये भक्ति की बात इस अंदाज में शायद न भी हो। आइए इस पद को सुनते हैं। मथुरा ते गो आए गो छोड़ मथुरा ते मथुरा ते गो आए गो छोड़। इसमें जो विरह का भाव जसराज जी जो लाए हैं, जो एक एक एक फरियाद है उसमें, कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं, उनकी याद आ रही है, और ये ये ये ये, ये जो एक अंदर का विरह का भाव है, ये जो फरियाद है, ये विरह का भाव जसराज जी ने बड़े अनूठे ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है। साथ साथ एक बात और भी मैं कह दूं कि थोड़ा संगीत के बैकग्राउंड में जाता हूं। इस भजन में, इस रचना में जो ताल चल रहा है वो कहरवा ताल है। मैं खास इसके पीछे एक वजह इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस कहरवा ताल के बोल है धागे नाती नाका देना, धागे नाती नाका देना, धागे नाती नाका देना, इस रिदम में वो चलता है। धागे नाती नाका देना, धागे नाती नाका देना, धागे नाती नाका देना, धागे नाती नाका देना। मैं उसके एक बताने के मकसद क्या, मैं बीच में एक आधी सेकंड आधी मिनट रोक के बताऊंगा आपको, सुनिए इसको, जो तबला चल रहा है उसको सुनिए। मथुरा से गो इस काल को सबकॉन्शियस माइंड में चलाइए। रचना की लिंक मैं आपको भेजूंगा, अकेले में बैठकर शांति से हेडफोन लगाकर सुनना। इसका खाली जो अंतिम भाग है मैं आपको सुनाता हूँ। ये धागे नाती नाका दिन आपको बताने का पीछे एक दूसरा रीजन था। हमारा जो अष्टाक्षर मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, उसमें भी आठ अक्षर है, श्री कृष्ण शरणम मम, बराबर। और ये कहरवा ताल जो है वो भी आठ अक्षर का है, धागे नाती नाका दीना, धागे नाती नाका दीना, श्री कृष्ण शरणम मम, आठ मात्रा आती है उसकी भी। ये मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम आप मन में सबकॉन्शियस माइंड में ये धागे नाती नाका दीना के रिदन में बिठा देंगे, तो जो आपको बार बार मैं निधि ध्यासन की बात करता हूं ना कि मन में चलते रहना चाहिए परमात्मा का नाम, नाम स्मरण, यानी ये सब, ये मैं किस तरीके से ये सब एंजॉय कर रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विथ यू, कि ये सब जो रचनाएं, जो शास्त्रीय रचना है, उनका जो आनंद लेना है, तो जो मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस तरीके से ये सब रचनाओं को आप सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। आइए इस रचना के अंत में जाते हैं, और भी एक स्वीट डिश बाकी है, लेकिन उसके पहले इसको पूरा कर लेते हैं। मथुरा कृष्णचंद ने मथुरा ते गो तुम्हें कंप्लेन क्या देखिए सूरदास प्रभु निठुर भए सूरदास प्रभु निठुर भए सूरदास प्रभु निठुर भए सूरदास प्रभु निठुर भये हसबो इठलाए बो छोड़ दियो। हमारे साथ जो हंसते थे खेलते थे वो सब बंद हो गया। ये विरही भक्त है। जब मैं आपको इसके लिंक भेजूंगा आराम से बैठकर एक बार सुन लीजिएगा इसको। अब यदि आप लोगों की इजाजत है तो जाते जाते एक और स्वीट डिश परोसनी है। इफ इट इज ओके थम्स अप करिए। थैंक यू। ये स्वीट डिश में दिलीप भाई को अर्पण करता हूं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे भी प्रसंग आ जाते हैं। दिलीप आप जाइएगा मत। भले मोड़ू था तो गम्मे एट मोड़ू था 10 मिनट बेच जो नहीं जाता। जीवन में ये स्वीट डिश में आप ही को अर्पण कर रहा हूं। जीवन में सुख के दुख के प्रसंग आते हैं। तभी कभी कभी परमात्मा की विस्मृति भी हो जाती है। हमारा परमात्मा के साथ बहुत बड़ा लगाव है लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि परमात्मा की विस्मृति हो जाती है और तब परमात्मा हमें अपनी याद दिलाते हैं। खुद आकर अपनी याद दिलाते हैं। अरे तुम भूल गए मुझे। और ये प्रसंग सुख का होता है तभी भी परमात्मा आते हैं याद दिलाते हैं। दुख का तकलीफ का होता है तभी भी परमात्मा की याद कभी कभी धुंधली हो जाती है। ये एक्सपीरियंस दिलीप भाई ने मेरे साथ शेयर किया था इसलिए मैं खास कोट कर रहा हूं। सुखरूप वापस आ गए हॉस्पिटल में थे। बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हुई। अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। फाइनल रिपोर्ट भी उनका बहुत पॉजिटिव आ गया है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो रेगुलर जो उनका नित्य क्रम था वो चालू हो गया है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने एक बात शेयर करी थी मुझसे जो याद आ रही है और जो मैं इसके इस रचना के साथ रिलेट कर रहा हूँ। दिलीप भाई ने कहा कि तभी मुझे भगवान की याद की विस्मृति हो गई थी। नाम स्मरण करने की लाख कोशिश करता था लेकिन मन नहीं लगता था और जेम तेम करके आईपीएल चल रही थी वो देख देख कर समय गुजारते थे। दिलीप भाई हाँ ये परमात्मा की विस्मृति होती है। हम परमात्मा से लगे हुए होते हैं फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण जीवन में आ जाती है कि जब परमात्मा की विस्मृति हो जाती है और ज्ञानी भक्तों को भी परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। ऐसी स्थितियों में कि जो हम कमिटेड जो भक्त हैं उनको भी विस्मृति हो जाती है। अभी यहां मैं आपको जीवात्मा और परमात्मा के बीच का खेल जो है वो दिखाता हूं सुनाता हूं। अब यह रोल रिवर्सल है। जसराज जी की जो बात मैंने बताई आपको, उसमें कृष्ण चले गए थे मथुरा और जो ग्वाल बाल थे वो कृष्ण के लिए तड़प रहे थे। अभी यहां जीवात्मा भगवान से रूठ गया है, कहता है परमात्मा को भी ज्ञानी भक्त की इतनी ही जरूरत है। और जब ये ज्ञानी भक्त के मनस पटल में परमात्मा की विस्मृति होने लगती है तब परमात्मा आकर अपनी याद दिलाते हैं। और ये जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं बॉलीवुड का गाना है, इसमें जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। मोहम्मद रफी साहब की जो आवाज है वो परमात्मा की है और लता मंगेशकर की जो आवाज है वो हमारी जीवात्मा की है। अभी परमात्मा इस रूठे हुए जीवात्मा को कैसे मनाते हैं, क्योंकि भगवान को ज्ञानी भक्त चाहिए। सचिन देव बर्मन की अनूठी संगीत रचना है इसमें। करो ठाना करो बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी सताया ना करो। देखो रूठा ना करो बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी सताया ना करो। देखो रूठा ना करो सुनिए गैलरी। लाए देखो और उठाना करो, बातें नजरों की सुनो। अभी आपको पता चला कि मैं उसको वो क्यों बोलता हूं? तुम बड़े वो हो, छे जरा मी। लेट अस पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। हम सभी के हृदय को में विराजमान वही वो को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले बार फिर मिलेंगे इस दर्शन अगले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।